بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان. ونسمع الله سبحانه وتعالى: سنفرغ لكم. Punde tutawahisabu, ayuha thaqalan, enyi majini na watu. Sanafrugh lakum ayuha thaqalan, punde hivi tutawahisabu, enyi majini na watu. Sanafrugh lakum ayuha thaqalan, punde hivi tutawahisabu, enyi majini na watu. Jumla hii imekusudiwa ndani yake kuleta tisho na kuleta kuwatisha kwa viumbe, majini na watu, ili watanabba. Wala maneno haya hayaonyeshi kwamba أن الله سبحانه وتعالى يشغله شأن عن شأن، وما الله سبحانه وتعالى لم يشغل شيئا جنب جنب موجة قوة جنب الجنين، وما لقوا أنا شغل شناهيل ساسك الفنيهيل سهيل نو شهيدني هو لمن يقول من الله سبحانه وتعالى أنا وندش لمن قوته katika wakati mmoja vilivyoko mashariki na magharibi, vilivyopo ardhini na mbinguni, vyote anaviendesha kwa wakati mmoja. Kila yawmin huwa fi sha'n, kila siku ya Allah subhanahu wa ta'ala yu katika jambo jingine, na viumbe vyake vyote au viumbe vyote viko chini ya uangalizi wake na usimamizi wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maneno haya yanakuja katika sura ya Al-Wa'id, na kusudiwa wa'id ndani yake, kuonyesha kwamba jambo la kushughulikiwa wanadamu katika jambo la hisabu ni jambo kubwa, jambo adhimu, si jambo dogo. Allah subhanahu wa ta'ala atalishughulikia jambo hilo. Kwa hiyo sanafrughu lakum, punde hivi tutawahisabu, tukienda kwa maana sanafrughu lakum, tutawahisabu ayuha thakalani, enyi majini na watu. Imekuja kama ilivyokuja kwa Ibn Jurayj: sanakhdhi lakum, tutawahukumu. Lakini pia imekuja katika sahih, katika al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwa tafsiri ya surah ar-Rahman, akasema: sanuhasibukum, tutawahisabu. Sanafrughu lakum, kunde hivi tutawahisabu. Na kwa hilo sisi tukachukua tarjama hiyo, sanafrughu lakum, kwa maana tutawahisabu. Haya pia ameeleza Ibn Kathiri katika tafsiri yake alipokuwa akiita tafsiri aya hii. Kwa hiyo sanafrughu lakum ayuha thaqalan, kunde hivi tutawahisabu, enyi majini na watu. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu, enyi majini na watu, mnayoikadhibisha? Ni ipi katika neema za Mola wenu mnayoikadhibisha, yani enyi majini na watu? Ya ma'ashara al-jinn wal-ins, enyi makundi katika majini na watu, enyi makundi au enyi jamaa, ndio maana ya ma'ashar. Ya ma'ashara al-jinn wal-ins, enyi makundi au enyi jamaa katika majini na watu, inistatatum antamfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, mkiweza kutoka katika pande za mbingu na ardhi basi tokeni. Kama maweza kukimbia mkatoka ndani ya huu ulimwengu aliumba Allah subhanahu wa ta'ala, mkenda nje ya hapa, tokeni. Hamtaki kufuata amri zake na sheria zake, na yeye ndiye aliyewaumba, ndiye aliyewaleta hapa, na ndiye aliyewaruzuku na kuwafadhili nyinyi katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo kama sheria zake na amri zake zimewashinda, tokeni. Hata wewe unapokuwa katika jambo lako, hii ni qiyasul aula. Sasa tunakuja al-adla mathalan, hata wewe ukiwa katika jambo lako kwamba wewe ndiyo bosi, ndiyo bwana mkubwa katika ofisi, unafanya kazi zako, umemleta mtu unampa mshahara, lakini unampa maagizo hataki atekeleze, fanya hivi afanya hivi, njoo wakati huu hataki, atakuja wakati anataka yeye, bila shaka utamfukuza. Au mtu umemleta kwenye nyumba yako kwa ni mtoto au nani, wewe ndio mfadhili kwa kila kitu katika mambo ya dhahir, kula kwake, kulala kwake na mengineyo, alafu hataki kufuata lile ambalo wewe umemwelekeza. Ghaliban ilivyo kwamba watu wafukuza watu wa aina hii, wasitoka. Sasa na wewe kama hutaki kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, wajiona kwamba umejikosia katika nafsi yako, waweza wewe kujitegemea kwenye kila kitu, waweza kuishi bila ya kumtegemea Mola wako aliyekuumba, toka, ondoka. Hii ni taajizi, kuonyesha kwamba hamwezi, kama atakavyoeleza hapo mbele katika aya. Kama hamwezi, basi fuateni amri, yale mnayokatazwa yaacheni, ishini kwenye tauhid, muepuke ya shirki. Ya maashara aljinni wal ins, enyi jamaa katika majini na watu, inistata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu, mkiweza kutoka katika pande za mbingu na ardhi au pambizo za mbingu na ardhi, kuna mahali waweza kwenda, fanfudhu basi tokeni. La tanfudhuna illa bisultan, katu hamtatoka isipokuwa, au katu hamtatoka illa kwa uwezo, uwezo wetu ni uwezo wa Allah tabaraka wa ta'ala. Hamtaweza kutoka, utakwenda wapi? La tanfudhun, hamtaweza kutoka. La tanfudhun, katu hamtatoka. Illa bisultani, illa kwa uwezo wetu. Wala sultana lakum, na wala hamna, hamna uwezo nini. Kwa amri ya fanfudhu ni amri ya التعجيز، الأمر هنا للتعجيز، يكون فاني متوشين بقوم بهويز وهم تاوزك توك إلا بسلطان اسبقوا كونغو كووزو ويتو وسبب نيني هم لووزو تساو تتوك وتكون لاب أين يذهب تتوك كون ينبينغو لأرضي وتوكي كبسا وتكون لوابي. Kwa sababu vyote hizo sayari, alkawakibu sayara, sayari, bali almajarrat, sio sayari tu, kwa Kiswahili unahitaji almajarrat, galaxies, yani yale yanayokusanya sayari na manyota makubwa, kwa sababu kama ardhi, Mars, mwezi, jua, yetu kwenye galaxy moja. Sasa kuna mamili yo yote hayo yako baina samai wal ardhi, baina mbingu na ardhi. Toka utakwenda wapi? Huwezi kutoka. Allahu akbar. Wewe huwezi kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kokote. Wewe ni mtumwa tu katika watumwa madhaifu kabisa wa Allah subhanahu wa ta'ala, na udhaifu wako ni mkubwa sana, lau ungelikuwa mwanadamu ulijua. Lakini ndio hivyo, mtu akiwa hajijui hawezi kujua ile mikdari yake. Lakini ukijijua utaona ule udhaifu uliokuwa nao na namna Allah subhanahu wa ta'ala anavyokuweza wewe. Mahali padogo tu unashikwa, mahali padogo tu basi una uwezo tena. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. Utapelekwa juu yenu, yursalu alaikuma, utapelekwa juu yenu, shuwadhum min narin, mbibiriko wa moto, utapelekewa lahab, mbibiriko ule wa moto. Yursalu alaikuma, utapelekwa juu yenu, shuwadhum min narin, mbibiriko wa moto. Wanuhasun, nashaba yenye kuyeyushwa. Wanuhasun, nashaba yenye kuyeyushwa. Fala tantasiran, na hamtaweza kujikinga. Fala tantasiran, na hamtaweza kujikinga. Annuhas, as-sufur, yani ni nuhas, inaitwa shaba. Sufur ni shaba. Yudhabu fayusabu ala ruusikum, itayeyushwa, itamiminwa juu ya vichwa vyenu. Kwa sababu nuhasu ni sailun min nuhas, ni ule rojo lile la nuhas la shaba. Kwa ni nuhas ya ushaba yenye kuyeyushwa, itapelekwa juu yenu. Wa hadhi al-aya fi maqami at-tahaddi, katika sehemu hii kuna tambihi tu. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen ameitaja katika tafsiri yake, ni muhimu itajwe kwa sababu aya hizi, aya hii ya ma'shar al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ard fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban yursalu 'alaykuma shuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Baadhi ya Waislamu walijishughulisha na mambo ya science, wakasoma huko katika vyuo vikuu vya Kiislamu, wakaona kwamba katika miujiza ya Qur'ani, au wanazungumza science ya Qur'ani, namna Qur'ani inavyowafikiana na mambo ya zama za sasa, wakaitumia aya hii juu ya kufaa au kuwezekana kwamba watu wanaweza wakatoka katika anga la dunia, wakavuka anga la dunia wakaenda katika sayari nyingine, wakaenda kwenye Mars, wakaenda kwenye mwezi, wakaenda wapi na wapi. Kwa hiyo wakaona ushahidi wa hilo ni aya hii. Tena kumbuka siku za nyuma yuko kuna mwanasayansi mmoja katika chuo kikuu cha Ainu Shams au Al-Azhar, alitoa makala fulani ikaandikwa kwenye gazeti fulani za Kiarabu, sikumbuki gazeti ile bidhabti Al-Waqadh au gazeti gani, lakini miaka ya nyuma, mwanzoni mwaka 96 97 hivi, akawa anazungumzia aya hii ya ma'ashara al-jinn wal-ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu. Kwa hiyo akawa anaeleza i'jazi ya Qur'an, kuonyesha kwamba Qur'an ishazungumza siku nyingi kwamba uwezekano wa watu kutoka katika anga la dunia uko. Kwa hiyo akaizungumza aya hii kwa kirefu, na yale wanayozungumza maulama au wanasayansi wanavyozungumza na NASA walivyofanya ile kitengo cha sayansi cha Amerika, na sayansi ya Amerika namna walivyokwenda katika sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni ushahidi tayari shikajwa na Qur'ani, karne 14 zimepita, ushahidi wao ni aya hii. Sasa si kweli kwamba aya hii inatilia ushahidi huko. Pia wakatoa makala wakizungumzia kuhusiana na ardhi kwamba inazunguka, wakataja aya katika suratu An-Naml, aya za mwisho mwisho, watara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sunu Allahi alladhi atqana kulla shay. Utayaona majabali utayadhania yameganda, na hali ya kuwa haja majabali yanatembea kwa haraka haraka ya mawingu, yani ule mwendo wake ni wa kasi sana, ushahidi ya kwamba ijazi ya Qur'ani kuhusu kwamba ardhi inazunguka. Inawezekana ikawa kweli wanayosema, lakini aya hii si ushahidi. Aya hiyo ya Namli inazungumzia habari za kiyama, namna Allah tabaraka wa taala atakavyoendesha majabali. Sasa habari za kiyama usizitolee ushahidi katika hapa kwenye huu ulimwengu, utakuwa akhtata. Kwa katika sehemu waliokosea pia ni kuitumia aya hii kwamba ni katika ijazi ya Qur'ani, kwamba hili linaishiria na kulithibitisha lile ambalo wamefikia kwenye ugunduzi au umefikia katika elimu ya kisasa, namna ilivyofikia ya watu kuweza kutoka katika aqtar al-ard, pamoja na kwamba ardhi kuna mvutano na hivyo, lakini watu wanaweza kutoka wakaenda kwenye mwezi, wakaenda zaidi ya mwezi. Aya hii si ushahidi wa hilo. Kama hilo linawezekana kisayansi, hatulipingi sisi. Alafu pia huyu alifikiri haambiwi kwamba ndio ameshatoka min aqtari samawati wal ardh. Kama ametoka kwenye anga la dunia hii tu, hawezi kutoka kwenye mbingu. Akisogea tu, yursalu alaykum ashwadhun min nar. Ukisogelea mbingu, utapigwa. Mtapelekewa juu yenu mbibiriko wa moto. Kwa sababu mbingu ni mahrusa, hakuna anayeweza kutokeza. Wa dhatu asbabi, na milango yake, huwezi kupenyeza hivi hivi tu. Huwezi kupita kwenye mbingu, kwa sababu mbingu ni mahrusi, si jini wala mtu anaweza kutoboza kwenye mbingu. Utazagaa kwenye anga kwa kiasi cha kile utakachokuwa umejaliwa, lakini huwezi kutokeza katika mbingu. Halafu jambo lingine, hawa na sayansi wenyewe hawaamini kama kuna kitu kinaitwa mbingu, kwa sababu katika tafiti zao wao wamekwenda mpaka mwisho, huko juu ni giza tu, hakuna kitu. Kwa hiyo hawaoni kama kuna mbingu, lakini iko dhatu abraj. Wao hawaamini, sisi tunaamini, Qur'ani inatueleza. Pengine itafika siku watakuja kugundua kwamba iko, lakini bado upeo wao wa elimu haujawaelekeza hivyo kwamba kuna kitu kinaitwa mbingu, tena mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Wao elimu yao haijafikia huko. Kwa hiyo tusiwalazimishe kwamba waamini hivyo kwamba hivyo. Kwa hiyo wao hawajaweza kutokeza au kutoboza katika pambizo za mbingu na ardhi. Kama watakuwa wametoka katika anga la dunia, basi wametoka kwenye anga la dunia tu, lakini hapo pana safari ndefu sana ambayo mwanadamu hawezi kuikadiria mikadari yake ila kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amempitisha mtume wake katika sehemu zote hizo, akavuka anga hii ya dunia, akaingia kwenye mbingu na akatoboza mbingu zote kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. La tanfudhuna illa bisultan fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban yursalu alaykuma shuwadhu. Kwa tambihi hii ilishtuka ukaghurika na maneno ya hao na harakati na wanasayansi, na ukaanza kusimama, ukaanza, huu ni ushahidi, angalia Qur'ani sasa wazungumza uongo. Ulikuwa utakuwa wewe wazungumza uongo, wazungumza kitu ambacho sicho. Aya haizungumzii jambo hilo, lakini pia aya haikanushi jambo hilo moja kwa moja, isipokuwa na kukanusha kwamba ikiwa hamna uwezo, je, uwezo mnao? Khuruj wa nufudh min aqtari samawati wal ard, sultani mnayo? Kama haiko sultani, la tanfudhuna illa bi sultani, kama hiyo haiko, basi huwezi kutoka. Utazunguka tu kwa angani, utakwenda hapa, utakwenda pale, maili mia ngapi, maili milioni ngapi, utakwenda kama unavyo vyombo vya kufanya hivyo, lakini hutaweza kutoboza pambizo za mbingu na ardhi. La tanfudhuna illa bi sultan, tena yursalu alaykuma shuwadhun min narin, tapelekwa juu yenu mbibiriko wa moto, wa nuhasun, na shaba yenye kuyeyushwa, fala tantasiran, na hamtaweza kujikinga. hamtaweza kujikinga. Fala yansuru ba'dukum ba'dha. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Hapa kuna maelezo Ibn Uthaymeen anasema fal aya nzuri mkiasoma fal aya wadhihatun annaha fi maqami at-tahaddi. Aya hii iko wazi kwamba iko katika mahali pa kutoa challenge. Wa annaha la tushiru ila ma za'ama ha'ula'i annaha tushiru ilayhi. Na kwamba hiyo aya haiishirii kwenye lile ambalo wanalidai hawa wanasayansi, lile ambalo wao wanaliishiria. Wa nahnu naqul, na sisi tunasema ash-shay'u al-waqi'u la nukadhibu, kitu chenye kutokea kilicho katika waqi' sisi hatukipingi. Walakin la yalzam min tasdiqihi, lakini hakulazimu kusadikishwa kwake. An yakuna al-Qur'anu qad dalla alayhi aw as-sunnah, kuwa Qur'ani imefahamisha juu yake au sunna. Si lazima iwe kwamba kama ni iwe ni kweli basi iwe Qur'ani iwe shesema au sunna, si lazima. Al-waqi' waqi', yani hali halisi ilivyo ni lenye kutokea, jambo kama lenye kutokea, lenye kutokea tu. Fahum kharaju min aqtari al-ardhi, wao walitoka katika hizi pambizo za ardhi. Wa hadha waqi'u, na jambo hili lenye kutokea. La yahtaju ila dalil, halihitaji dalili. Wa hadhihi al-aya fi siyaqiha idha taammaltaha, na aya hii katika mtiririko wake, katika mchungo wake wa maneno utakapoizingatia. Wajadta anna hadha at-tahaddi yawm al-qiyama, utakuta hii tahaddi ni siku ya kiyama. Challenge hii iliyotolewa ni siku ya kiyama, wale watakapokuwa wamesimamishwa katika kiwanja cha hisabu au viwanja vya hisabu, wataambiwa haya, anayeweza kukimbia akimbie, tokeni, na atakayeweza kukimbia hakuna. Kullu man alaiha fan, sababu vyote vilikuwa juu yake vinafanya kutoweka kama tulivyosoma katika aya nyuma. Fa idha shaqqati as-samaa, pindi zitakapopasuka mbingu siku ya kiyama. Fa idha shaqqati as-samaa, pindi zitakapopasuka mbingu. Intafattahat fakanat, zikawa wardatan, fakanat wardatan, zikawa ni nyekundu. Kadihan, kuna tafsiri mbili hapo. Kadihan, zikawa nyekundu kama ngozi nyekundu, pia zikawa nyekundu kama ngozi iliyotiwa mafuta. Aljildu almadhul, na hii ndio ilikuwa wazi zaidi. Fakanat wardatan, zikawa nyekundu hizo mbingu. Kadihan, kama ngozi iliyotiwa mafuta. Fa idha shaqqati as-samaa, pindi zitakapopasuka mbingu. Fakanat, zikawa wardatan, nyekundu. Mithlu al-warda fi al-humra, yani mfano wa waridi katika wekundu. Kwa zikawa nyekundu. Kadihan, kama ngozi iliyotiwa mafuta. Ay kaljiddi al-madhun, mbingu zitapasuka. Idha samaa unshaqqat, pindi mbingu zitakapopasuka. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, wa idha al-ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat, ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa yo fa idha shaqqat as-samaa, pindi zitakapopasuka mbingu. Fakanat wardatan kadihan, zikawa ni nyekundu kama ngozi iliyotiwa mafuta. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha. Fa yawma idhin, siku hiyo. La yus'alu an dhanbihi insu wala jan, hata ulizwa kuhusu dhambi zake mtu wala jini. Fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi, siku hiyo hata ulizwa kuhusu dhambi zake insu wala jan. Wala jan, mtu wala jini, hata ulizwa. Hapa inaonyesha kwamba kila kitu kinafahamika. Sio atakuja, hey, wewe waitwa nani vile? Wewe ulifanyaje? Akaulizwa watu swali istirshad. ya kutaka muongozo. Taja jina lako. La, hakuna masuala ya aina hiyo kwamba wewe waitwaje. Masuala ya istirshad na isti'lam. Kama mtu ataulizwa ni kwa lengo la kumfedhesha, la kumdhalilisha. Kuulizwa kupo, lakini kuulizwa kuliko kataliwa hapa ni kule kuulizwa kutaka kujua kwamba wewe umesaulika, labda au mambo yako, mafaili yako yulikani yako wapi, kitabu chako kiko wapi. Sasa tukuuliza kwanza ili tujue, pingine unaweza ukadanganya danganya hivi. La, kuulizwa kwa aina hiyo hakuna. Fa yawma idhi la yusalu an dhanbihi, siku hiyo hataulizwa kuhusu dhambi zake. Insu wala jan, mtu wala jini, hataulizwa ulifanya dhambi gani, ulifanya nini, mtuambie. Lakini kuulizwa kule kwa ujumla kupo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma yunadihim fayaqul, nakumbuka siku atakayowaita wao, atasema madha ajabtumul mursalin. Wataulizwa makufari, mliwaitikia vipi mitume? Makafiri wataulizwa madha ajabtumul mursalin, vipi mliwaitikia mitume? Fa'amiyat alayhim al-anba'u yawma'idhin fahum la yatasa'alun. Kwa hiyo wataulizwa maswali kama haya. Au aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ma salakakum fi saqar, wataulizwa limujrimin ila ashab al-yamin fi jannatin yatasa'aluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum min al-musallin. Kadhalika awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat, hivi hawakuwa mitume wetu wanawajieni nini kwa hoja za waziwazi? Qalu bala, tasema kwa nini walitujia mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Maswali kama haya yapo. Kwa yawma idhin, siku hiyo, yani yawma idhin idhan shakati sama, yani fayawma idhin shakati sama, tanwini ya buli iwadha anil jumla, fayawma idhin shakati sama fakanat wardatan kaddihani la yusalu an dhanbihi insun wala jani, siku hiyo ambayo itapasuka mbingu alafu ikawa nyekundu kama ngozi iliyotiwa mafuta, hataulizwa kuhusu dhambi yake mtu wala jini, kwa sababu idhin imekaa mahali pa jumla, nadhani linafahamika katika nahwu. Fayawma idhin la yusalu an dhanbihi insu wala jan, siku hiyo hataulizwa kuhusu dhambi zake mtu wala jini. Fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban, basi ni ipi katika neema za Mola wenu enyi majini na watu mnayoikadhibisha? Yurafu almujrimuna bisimahum, watajulikana waovu kwa alama zao. Yurafu almujrimuna bisimahum ay bialamatihim au bialamatihim, yurafuna min alamatihim annahum sudu alwujuh, kwa alama zao watajulikana, na kwamba miongoni mwa alama zao ni weusi wa nyuso zao, nyuso zitakuwa nyeusi kabisa. Qala Allahu ta'ala yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, kumbuka siku ambayo zitakuwa nyeupe nyuso na zitakuwa nyeusi baadhi ya nyuso. Kuna wale watu waovu nyuso zao zitakuwa nyeusi kabisa. Wa annahum yuhsharuna yawma al-qiyamati zurqa, imma annahum زرق احيانا وسود احيانا, وتفوليوا سر القيامه نهال يكون macho yao ni yenye rangi ya blue au atakuwa na rangi ya blue. Wa imma annahum sud alwujuh au zurq alayun, hal yakuwa macho yao ni rangi ya blue, tafuliwa hali ya kuona katika hali hiyo. Na'udhu billahi min dhalik.